7 6 5 4 3 2 1 Ando buscando, pensando, encontrando una forma de estar contigo un par de horas. No es que quiera hacerte mi señora y no te preocupes, luego vemos si funciona. Tú pasas, te miro y te ves muy bien. Eres la más sexy, lo sabes. Dame ese cuerpito de una vez. Vamos a divertirnos que esta noche va a pasarla bien. Kao što čuli, slijedi emisija 7, urednik sedmice Pejo, naš Pejo se nedavno vratio iz Španjolske, zato ga niste čuli dugo u eteru. Odlučio je Dašak ove mediteranske zemlje podijeliti s vama. Ako volite španjolski jezik ili vas zanima učenje španjolskog jezika, ovih 7 zanimljivosti će vas oduševiti. Pa krenimo. Prva činjenica kako španjolski jezik je jedan od 5 velikih svjetskih jezika i ima oko 340 miliona izvornih govornika. Pripada romanskoj grupi jezika, a bio je jezik diplomacije do 18. stoljeća. Postoje dva naziva za španjolski jezik, castellano i español. Termin castellano češće se koristi u Španjolskoj i u većini slučajeva označava jezik koji se govori na teritoriju Španjolske, dok se naziv español koristi više u zemljama Južne Amerike. Idemo dalje. Druga činjenica je ta da španjolski jezik potječe nam od mrskog latinskog kojeg smo morali učiti svi vi koji ste bili u gimnazijama, ali tijekom povijesti na njega je velik utjecaj ostavio i arapski jezik. Španjolski je drugi u svijetu po broju ljudi koji ga uče. 2010. godine čak više od 20 milijuna ljudi učilo je španjolski kao strani jezik. No tiene caso que sea tu amigo. Y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún contrato. Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo. De todo, todo quiero hacer contigo. Y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún descanso. Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo. No tiene caso que sea tu amigo. Y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún contrato. Kako ne bi bilo da ih 20 miliona ljudi uči taj jezik, on se govori na svih 6 kontinenta. U Europi se govori u Španjolskoj, u Južnoj Americi je službeni jezik u većini zemalja, u Aziji se govori na Filipinima, a u Africi se nalaze dva grada koji pripadaju španjolski. Španjolskoj Ceuta i Melilla, te je tamo španjolski službeni jezik kao i na Kanarskim otocima. U Australiji i Oceaniji se govori na uskršnjim otocima, te na Antarktici je službeni u nekim dijelovima koji pripadaju Argentini i Čileu. Vamos a divertirnos que esta noche va a pasarla bien. Es que no aguanto las ganas de hacerte mía. Evo onaj zanimljivi dio koji je zapravo otac španjolskog jezika. Miguel de Cervantes se smatra ocem jezika, autor romana Don Quixote, a postoji čak 11 dobitnika Nobelove nagrade za književnost koji su pisali na španjolskom jeziku. A među njima je Pablo Neruda, Gabriel Garcia Marquez i posljednji dobitnik 2010. godine Mario Vargas Llosa. A evo sad je Pej odlučio da mi voditelji malo lomimo jezik, tako da je najdulja riječ u španjolskom jeziku je elektroencefalografista i sadrži 23 slova te sve samoglasnike. Svaka čast, španjolski jezik, ovo si dobro napravio. Inače, najčešće slovo koje se pojavljuje u španjolskom je slovo E, a najrijeđe je slovo W. Ono što je meni zapravo najzanimljivije vizualno u španjolskom jeziku je to da se koriste obrnuti upitnici i usklučnici kako bi se označio početak pitanja, odnosno usklika. Evo, jedan primjer toga je entiendes, tako da evo, Španjolci su bili pametni, pa čim počnete pisati rečenicu da znate da je ona upitna. Y en el mismo lugar fui yo solito, mami, hasta el amanecer, okay. Dime si tú quieres andar conmigo. Španjolski jezik je najbrži jezik na svijetu, evo. Hrvatski nije baš pogodan za to, tako da brzina kojom govornici pričaju računa se prema broju izgovorenih slova u sekundi i španjolski se nalazi na prvom mjestu, tako je. Do 2050. godine Sjedinjene Američke Države postaće država s najvećim brojem govornika španjolskog jezika, a za 3 do 4 generacije čak 10% svjetskog stanovništva će se sporazumijevati na španjolskom jeziku. Dime si tú quieres andar conmigo, de todo, todo quiero hacer contigo. Y si no quieres, solo dame un rato, baby, pero sin ningún descanso. Dime si tú quieres andar conmigo, no tiene caso que sea tu amigo. Y si no quieres, solo dame un rato, baby, pero sin ningún contrato. Čuli ste, više od 20 milijuna ljudi je učilo španjolski jezik, tako da zašto ne bi to bili i vi? Odlučite se, odite na tečaj španjolskog jezika i budite 3 do 4 generacije koje će činiti 10% svjetskog stanovništva koje će se sporazumijevati na španjolskom. Tako da španjolski će nam trebati, učite, gledajte sapunice ako već niste i to bi bilo to sve od sedmice. Opustite se uz neku španjolsku sapunicu i obnovite znanje ovog jezika. 7 6 5 4 3 2 1